summer breeze, showing off their silver leaves as we walked by. Soft kisses on a summer's day, laughing all our cares away, just you and I. Sweet, sleepy warmth of summer nights, gazing at the distant lights in the starry sky. They say that all good things must end someday. Autumn leaves must fall. But don't you know that it hurts me so to say goodbye to you? Wish you didn't have to go. No, no, no, no. And when the rain against my window pane, I'll think of summer days again and dream of you. They say that all good things must end someday. Autumn leaves must fall. Don't you know that it hurts me so to say goodbye to you? Wish you didn't have to go. No, no, no, no. And when the rain beats against my window pane, I'll think of summer days again and dream of you. And dream of you. Ook de late avond is al een beetje in zomersferen. Chet en Jeremy uit de 60e jaren. Een summer song. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van dinsdag 16 april. Je laatste uurtje van de dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond gezond eten door een app. In vrede door theatermakers Berg en Bos. En rillingen over je lijf in historisch Joris. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je erbij bent. I've been walking these streets so long, singing the same old song. I know every crack in these walks of Broadway, where hustle's the name of the game, and nice guys get washed away like the snow and the rain. There's been a load of compromising on the road to my horizon, but I'm gonna be where the lights are shining on. Like a rhinestone cowboy, riding out on a horse in a star-spangled rodeo. Like a rhinestone cowboy, getting cards and letters from people I don't even know, and offers coming over. Subway token and a dollar tucked inside my shoe. There'll be a load of cars. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Eva Cassidy was dat, een Songbird, en daarvoor Glen Campbell en de Rhinestone Cowboy. Een app die je helpt gezonder te eten. Mariska de Vries. Er bestaat een app die Mijn Eetmeter heet. Ik ga daarover praten met mevrouw Lolkje de Vries. Zij is woordvoerder en social media redacteur van het Voedingscentrum. En de app is vernieuwd. Mevrouw de Vries, allereerst even wat doet de app voordat we het hebben over de vernieuwingen. Wat kun je precies met Mijn Eetmeter? Mijn Eetmeter is een app, eigenlijk een online eetdagboek. En dat betekent dat je als gebruiker de producten die je eet en drinkt, die kan je opslaan in een overzicht. En dan laat de Eetmeter ook zien hoe het zit qua het binnenkrijgen van energie en voedingsstoffen. En dan heb je dus een heel mooi overzicht eigenlijk van je eetpatroon. En daarnaast kan je dan kijken of je eetpatroon overeenkomt met de richtlijnen van de schijf van 5. En als je wilt, dan krijg je ook nog concrete tips over hoe je eventueel gezondere keuzes kunt maken. Waar komt de informatie uit de app vandaan? Is die up-to-date constant? Ja, de app is up-to-date. Eigenlijk is het zo, en dan komen we eigenlijk meteen bij die vernieuwingen uit, dat wij in eerste instantie zaten er algemene producten in de app. Dus dat betekent dat er bijvoorbeeld het product appel in zat. En dat kon je dan aanklikken als je dat had gegeten. En dan kwamen er soort van algemene voedingsstoffen van een algemene appel. Ja, die kwamen in je overzicht te staan. Maar wat we nu hebben gedaan, en het is handig om even te vertellen dat de app correspondeert met de levensmiddelen databank. Dat is een hele grote database met allemaal productinformatie. Fabrikanten leveren die productinformatie aan. Dus de hoeveelheid voedingsstoffen in de producten die zij maken. En de app correspondeert daarmee. En we hebben nu dus, in plaats van dat die algemene producten er alleen in zitten, zijn er nu ook 90.000 merkproducten aan toegevoegd. Is die ook geschikt om af te vallen? Of heeft die alleen te maken met de juiste vitamines, mineralen en eiwitten en koolhydraten die je binnenkrijgt? Nee, de app is zeer geschikt eigenlijk om af te vallen. Allereerst omdat je dus een heel handig overzicht hebt van wat je dagelijks eet. Dus het maakt je al een stuk bewuster van je eigen eetpatroon. En daarnaast zie je dus, en je ziet precies hoeveel energie je binnenkrijgt. Dus hoeveel calorieën je binnenkrijgt en of dat correspondeert met wat wordt aanbevolen voor iemand van jouw leeftijd en geslacht. Dus je kan eigenlijk al heel goed kijken of je daar overheen zit bijvoorbeeld. En wat je er dan aan kunt doen. Dus hoe je ervoor kan zorgen dat je iets minder energie binnenkrijgt. Ja, nou begreep ik dat er ook een vernieuwing is dat je kan scannen, de barcode kan scannen van een product. Ja, je kan de barcode van het product scannen wat je eet. En dan komt hij meteen in je app, in je overzicht te staan. Nou, dat spaart weer heel veel tijd bij het boodschappen doen ook. Precies, ja. Is de app gratis? De app is gratis, ja. Nou, dat is helemaal fantastisch. Ik las dat die ook gelinkt kan worden aan aan de app Kies ik gezond. Kunt u daar nog iets over zeggen? Ja, klopt. Kan nu producten die je dus in je Kies ik gezond app, dat is een andere app van het voedingscentrum, waarin je ook producten bijvoorbeeld kunt scannen en dan kun je eigenlijk meteen kijken of het een gezonde keuze is. Je kan producten die je favoriet maakt in die app, die kan je ook meteen linken aan de Eetmeter app. Dus dan heb je eigenlijk een heel duidelijk overzicht en correspondeer ze ook met elkaar. Ja, je hebt eigenlijk geen excuus meer om ongezond te eten, hè? Daar komt het op neer. Ja, nou ja, het is in ieder geval een heel, heel handig en fijn hulpmiddel als je gezonder wil eten. Ja, de motivatie moet er wel zijn natuurlijk. Ja. Absoluut. Ja, je moet natuurlijk nog wel zelf ook gemotiveerd zijn om die gezondere keuzes te maken. Maar de app kan gewoon een heel, heel gemakkelijk steuntje daarbij zijn. Ja, en gewoon een lekker stuk chocola tussendoor mag altijd, hè? Ja, je mag zeker zo nu en dan. Hè. Het is ook belangrijk om van het leven te genieten. Dat vinden wij ook belangrijk. Dus als jij ze nu en dan een andere keuze maakt, dan begrijpen we dat ook. Het is vooral belangrijk om je algehele eetpatroon in de gaten te houden. En gewoon te zorgen dat er balans is. En te veel is nooit goed. Dus het is belangrijk om dat voor ogen te houden. Maar zo nu en dan een chocolaatje tussendoor kan natuurlijk geen kwaad. Ja, en hoe vaak is de app al gedownload? De app is ruim 1 miljoen keer gedownload. Oh, dat is mooi. Dat is heel veel inderdaad. Is dat altijd? Klopt. Is dat met alle apps van het voedingscentrum of is deze favoriet? Ik heb zo niet alle appgegevens van het voedingscentrum paraat, maar dit is in ieder geval een hele, hele populaire. Hij is echt heel vaak gedownload, dus daar zijn we heel erg blij mee. Oké. Mensen, wilt u gezonder eten of in ieder geval uw eetpatroon in kaart brengen en kijken wat u kunt veranderen en toch lekker blijven eten? Dan kunt u de app Mijn Eetmeter downloaden en u kunt tegenwoordig dus ook de barcode scannen en dat gaat nog veel sneller. Hartelijk dank en hou ons op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Ik sprak met Lolkje de Vries, zij is woordvoerder en social media redacteur van het Voedingscentrum. Bedankt. Quatre mots sur un piano, ce qu'elle a laissé. Quatre, c'est autant de trop, je sais compter. Quatre vents sur un passé, mes rêves envolés. Mais qu'aurait donc cet autre que je n'ai? Ne le saurais-je jamais. Quatre est banal, cliché, dénouement funeste. Trois moins deux qui s'en vont, ça fait moi qui reste. Caresse, égard et baiser, je n'ai pas su faire la partager. Me soufflait Lucifer. Depuis je rêve d'enfer. Moi j'aurais tout fait.

10 years have gone by since I looked in her eye, but the memory lingers. I go back in my mind to the very first time I feel the touch of her fingers. Was a hot afternoon, the last day of June, and the sun was a demon. The clouds were afraid. Uit de jaren 70, Bobby Goldsboro en Summer the First Time. De Tweede Wereldoorlog heeft littekens achtergelaten die nu nog van invloed zijn. En daar is nu een theaterstuk over. Mariska de Vries. Berg en Bos speelt de voorstelling In Vrede. Ik ga daar met de ene helft van het duo over praten. Dat is Maurits van den Berg. Hij is een van de spelers. Maurits, welkom. Jullie spelen In Vrede, maar voordat ik het daarover ga hebben. Berg en Bos als duo, hoe lang bestaan jullie al? We bestaan nu zo'n 8 jaar. En hoe zijn jullie elkaar tegengekomen? Wij hebben elkaar ontmoet op de Hogeschool voor de Kunst in Utrecht. Daar heb je toneelschool. En dat is een hele gezellige school, een heel klein gebouwtje waar de acteursopleiding zit en de schrijversopleiding. En wij raakten eigenlijk bevriend op het schoolplein van de toneelschool. Nou, mooi. En we waren altijd geïnteresseerd in elkaars werk. En hij liet mij teksten lezen en hij kwam naar mijn voorstellingen kijken. En toen hebben we al vrij snel besloten om samen projecten te gaan maken op school. En uiteindelijk hebben we dat voortgezet met locatietheater op festivals als Oerol en Over het IJ en zo. Ja, nu hebben jullie de voorstelling In Vrede. Is dat de eerste grote productie die jullie doen of zijn er al eerder daarvoor geweest? Nou, dit is onze 6e of 7e voorstelling die we maken. En wij hebben een trilogie op locatie gemaakt, dus dat waren... voorstellingen voor ongeveer 200 man elke keer. Zo'n 4 of 5 jaar geleden zijn wij de zaal ingegaan. En dat bouwen we een beetje op. Dus dit is we begonnen in de kleinste zaal. En dit is een middenzaalproductie, zoals dat officieel heet. Dus het is voor ons een nette stapje groter. Jullie blijven je ontwikkelen inderdaad. Het thema is de Tweede Wereldoorlog. En hoe dat doorwerkt in de levens van de mensen van nu. Van waar dit onderwerp? Het begon in 2015, toen werd Rick van Bos gevraagd door Theater Na de Dam om een voorstelling te schrijven. Theater Na de Dam is een landelijk initiatief en die maken theater of die organiseren theatervoorstellingen rondom de dodenherdenking. Dus je hebt eerst de dodenherdenking en dan later die avond zijn er overal in het land voorstellingen te zien die met de Tweede Wereldoorlog te maken hebben. En zo werd Rick ooit gevraagd een stuk te schrijven voor alle grote gezelschappen van Nederland. En die hebben allemaal op hetzelfde moment dit stuk voorgedragen voor een publiek. En wij hebben besloten om met ons gezelschap dat stuk nu uit te werken tot een avondvullende voorstelling. Kijk, de Tweede Wereldoorlog is nog steeds actueel voor sommige mensen, hoe gek dat ook klinkt. Maar daar willen wij het over hebben in de voorstelling. Maar tegelijkertijd willen we ook kijken naar de wereld van vandaag. En zo zijn wij in contact gekomen met Nabil Nabo. En dat is een jongen die nu 3 jaar in Nederland woont. En Rick is met hem gaan praten. En zijn verhaallijn hebben we ook verweven in het stuk. Wat hoop je dat het bij het publiek teweeg brengt? Ja, je hoopt altijd dat het publiek en gewoon een hele mooie avond heeft. Het is ook een hele mooie... voorstelling geworden, waar we heel erg trots op zijn. Het is muzikaal en het is ook licht van toon, dus het is niet een hele zware oorlogsvoorstelling. Maar wat ik hoop is dat mensen wel na gaan denken over hun eigen verleden of het verleden van familieleden. En dat ze op die manier misschien ook eens duiken in hun eigen geschiedenis, om te kijken van waar kom ik vandaan. En ook geïnteresseerd raken in de verhalen van anderen. Ook mensen die inderdaad een recent oorlogsverleden hebben meegemaakt. En op die manier dat er eigenlijk een gesprek ontstaat. Ja, dat er verbinding ontstaat. We hebben allemaal een verhaal wat het vertellen waard is. Als mensen naar de voorstelling willen komen, jullie hebben vast een speellijst op de website staan. Kun je de website noemen? Ja, dat is www.tgbergenbos.nl. Prima. Ja. Ik dank je heel hartelijk en ik wens je nog heel veel mooie voorstellingen toe. Ik sprak met Maurits van den Berg over de voorstelling In Vrede van Berg en Bos. Spijt komen te laat. Ik kom je zeggen dat ik je verlaat. Al voel ik met je mee, met je verdriet. En hield ik echt van jou, er is geen weg meer terug. Vaarwel en tot nooit meer, niet tot volgende keer. Droom niet van wellicht, je ziet me nooit meer. Ik kom je zeggen dat ik je verlaat. En je tranen veranderen daar niets aan. Woorden van spijt komen te laat. Oh. Ik kom je zeggen dat ik je verlaat. Denk aan mooie dagen en nu weet je. Maar het is voorbij, we zijn elkaar al zo lang kwijt. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Feel my love. Dylan was dat, en Make You Feel My Love. En daarvoor Joe Lemaire, en Ik Kom Je Zeggen. De lange geschiedenis van het Sint-Joris Gasthuis in Delft is reden voor een eigen museum. Het Historisch Joris. Herman de Bruin. Wij gaan praten over Historisch Joris. En dan hebben we het over het Sint-Joris ziekenhuis, gasthuis, wat in Delft zit. Daar lopen de rillingen over je lijf tegenwoordig. Nou, Cor Hageman en Ger Potsen, ook welkom. Dankjewel. Jullie zijn allebei verbonden aan het Historisch Joris? Ja, wij werken daar als vrijwilliger. Ja, en lopen elke dag dan de rillingen over je lijf als je daar als vrijwilliger werkt? Of ben je eraan gewend inmiddels? Bij ons niet. Nee, want even terug naar de geschiedenis een klein beetje. Sint-Joris Gasthuis, heel oud al? Vanaf 1400 wordt het al omschreven. En zittend op het noordeinde in de Lutherse kerk. Dat is in het centrum dus? Dat is in het centrum, ja. En later is er een buiten gasthuis ontstaan? Ja, dan heb je het al over 1894 is er een groot complex gebouwd aan de, eigenlijk aan de Oostsingel. Ja. En later is zeg maar het hele terrein doorsneden door de Jorisweg. Ja, en toen werden twee delen, maar er staan allemaal nieuwe gebouwen ook, hè? Ja, er staan veel nieuwe gebouwen en die zijn voornamelijk voor GGZ Delftland. Ja, dat klopt. Ja. Maar dat oude gebouw wat er altijd gestaan heeft, het hoofdgebouw zeg maar, dat is nu het museum. Ja, het is een gebouw uit 1894, is gebouwd door de stadsarchitect Hartman. Meneer Hartman was ook verantwoordelijk voor de bouw van de Watertoren in Delft en Villa Maria. Iconische gebouwen. Oostsingel. Ja. Villa Maria hoorde ook bij het Sint-Joris onderdelen. Waar ze een onderdeel van. Ja. Ja. De geneesheer directeur woonde daar volgens mij. Het is van oorsprong bedoeld als woning van de geneesheer directeur. Door de jaren heen heeft het verschillende functies gehad. Er hebben krakers gezeten. Er is een polykliniek geweest. Het is volledig uitgeleefd. Gekocht door nieuwe eigenaren. En die hebben het helemaal in stijl laten restaureren. Herboren. Prachtig. Ja. We hebben het genoegen gehad om even rond te kijken binnen. En het is werkelijk absoluut de moeite waard. Ja, ja. Maar dat is niet openbaar. Want dan moet je naar dat oude kantoorgebouw, hoofdgebouw van het Sint-Joris Gasthuis. Ja. Zoals het is. Ja. En daar is een museum in gevestigd. Daar is inderdaad het museum. Ja. En Ger, als je daar binnenkomt, wat zie je dan? Dan lopen de rillingen dus over je lijf. Nee, nou, bij jullie niet meer. Nee, maar, bij ons niet meer, nee. Nee, maar nee, bij andere mensen misschien nog wel? Als je het gebouw binnenkomt, het oude hoofdgebouw. Het is inmiddels een rijksmonument. En op de begane grond bevindt zich nog een kerkzaal, een winkel en een kleine horecavoorziening. En op de eerste etage hebben wij het museum gehuisvest. Mm-hmm. En het museum geeft een heel mooi beeld over hoe het er 100 jaar geleden aan toe ging in de psychiatrie. En dat is een compleet contrast met hoe het tegenwoordig gaat. Ja, ja. En dat werd bedoeld met drillingen over je rug. Als je bedenkt hoe vroeger omgegaan werd met patiënten, dan kan ik me voorstellen dat was niet altijd even prettig. Nee, dat waren harde maatregelen die werden genomen. Soms was dat nodig. Ja, er waren ook nog geen medicijnen. Die zijn pas in de jaren 60 van de vorige eeuw ontwikkeld. Mm-hmm. Dus dan moest je toch veelal ook teruggrijpen op dwangmiddelen. En bijvoorbeeld mensen fysiek zwaar werk laten doen. Om ze zo weinig mogelijk problemen te hebben 's avonds. Ja, dan waren ze uitgeput en dan gingen ze wel op een bedje liggen. Ja. Zo was het, ja. Ja. Dat zie je daar allemaal. Is het een museum waar je zegt, nou, daar ben je wel een uurtje mee zoet of 2 uur? Als u een rondleiding wil, dan moet u daar minstens 1 uur voor uittrekken. En als Cor de rondleiding doet, die houdt niet meer op met vertellen. Oh ja, Cor. Maar als mensen een rondleiding willen, dan kan dat wel. Maar dan moet je wel aanvragen. Ja, we hebben een site. Daar kun je precies op lezen wat je moet ondernemen om te komen tot een afspraak. En we hebben ook verschillende brochures. En de mensen moeten even bellen met ons. En meestal zijn we er volledig elke woensdag. Mm-hmm. Maar we geven ook op andere dagen rondleidingen. Ja, maar als je even het aanmeldt, dan word je gastvrij ontvangen. Absoluut. Een e-mail sturen is nog handiger, want dan kunnen we gewoon een afspraak regelen. Dat is ook goed. En de rondleidingen zijn overigens gratis. Maar je moet er dus inderdaad wel 1 uur minstens voor uittrekken. 1 uur voor uittrekken, nou dat kan mooi in Delft natuurlijk. De website? www.historischjoris.nl. De rondleiding is te boeken en daar moet je even voor op de website kijken. En dan kan je eens kijken hoe het bij het Sint-Joris toeging in de verleden tijd. Dankjewel Cor Hageman en Ger Potsen over historisch Joris, waar de rillingen over je lijf lopen, maar ook andere mooie dingen te zien zijn. Dat heb je in ieder geval duidelijk kunnen maken. Dankjewel. It's hard to see the magic in the world. The mistakes of a life drinking wine and chasing girls. The streets are cold, the sky is turning gray. My heart aches when I think about the years that slipped away. Cold in the autumn sun. Sitting in a coffee house alone. Watching people on their mobile phones. Everything seems perfectly in place. God's eyes are staring out of everybody's face. A desert wind, the sound of distant trains. And I feel just like a kid playing in a warm September rain. Sitting in a coffee house alone, watching people on their mobile phones. Ooh, my little summer's gone. It's cold in the autumn sun. Sitting in a coffee house alone, watching people on their mobile phones, watching people on their mobile phones. Brazzaville and Some Days. De late avond van dinsdag 16 april maakt zo weer plaats voor de aanstaande nacht. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu alvast bedankt voor het luisteren. Adele heeft het laatste woord. Fijne nacht. Everybody loves the things you do, from the way you talk to the way you move. Everybody here is watching you, 'cause you feel like home. You're like a dream come true. But if by chance you're here alone, can I have a moment before I go? 'Cause I've been by myself all night long, hoping you're someone I used to know. You look like a movie, you sound like a song. My God, this reminds me of when we were young. Let me photograph you in this light, in case it is the last time that we might be exactly like we were before we realized we were scared of getting old and made us restless. It was just like a movie, just like a song. I was so scared to face my fears. Nobody told me that you'd be here. And I swear you moved overseas. That's what you said when you. Just like a song when we. just like a movie. It was just like a song. My God, this reminds me of when we're young. Dit is De Late Avond.